الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم: استعين بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, hadiselerin çok yoğun bir şekilde bütün bir dünya içerisinde inanan ve inanmayan bütün insanların dikkatlerini çeken, inanan ve inanmayan bütün insanları endişeye, sıkıntıya sürükleyecek olan türlü olayların, hadiselerin çok yoğun bir şekilde, çok yığın oluşu ve böylece devam etmesi şeklinde birbirinin peşinden, birbirinin ardından devam eden hadiseler ortasında Müslümanlar olarak, müminler olarak ne haldeyiz, ne tavrın içindeyiz? Kalbimiz veya kalıplarımız, önce kalplerimizde, sonra da umumi olarak davranışlarımızda ne gibi tesirler, ne gibi etkiler yahut tepkilerle vazifeliyiz, ne gibi davranışlar göstermek zorundayız? Bütün bunlar anlatılması lazım gelen meseleler ama çok şey söylenebilir, çok şey söylenmesi lazım, anlatılması lazım ama bu amma dedikten sonra kolumuz kanadımız kırılıyor. Türlü engellerle, türlü engellerle karşı karşıya geliyoruz. Bu engellerin esas kaynağı, bu maniaların temel sebebi yine Müslümanlardan kaynaklanıyor. Bir türlü ezan-ı Muhammediye, yani cuma ezanının okunmasına bir saat kala cemaat-i müslimini vaaz ettiğimiz camilerde topluca yerleşmiş bir vaziyette bulmak imkanına veya nimetine kavuşamıyoruz. Bütün hoca arkadaşlarımızın şikayeti birinci derecede böyle başlıyor. Bunun ne önemi var? Sık sık söylüyorum. Bir dersi, bir konuyu, bütünlüğü içerisinde dersin başlangıcını, dersin akışını ve dersin nihayetini, biliyorsunuz bir dersin başlangıcı olur. Sonra o dersin akışı olur. Bir nehir gibi ders akar. Yürüyen bir araba gibi ders akar. Sonra bir dersin sonra da neticesi olur. Sonucu olur. Dersin başına mukaddime deniyor. Mukaddime. Dersin ortasına tavzih deniyor. Dersin sonuna da netice deniyor. Tetimme, netice. Dersin mukaddimesini, başlangıcını camiye vaaz başladıktan sonra geç gelen Müslüman o üç esas içerisinde dersin başlangıcını dinleyememiş olmasıyla o ders sakatlanıyor. Sakatlanıyor. Konuşan vaiz veya hatip de eyvah sonradan gelenler dersin başında anlatılanları duymayacak ve dersin de devamını anlayamayacak düşüncesiyle sıkıntı içinde kalıyor. Ve bütünüyle kendisini derse veremiyor. Ve bu da çok büyük bir sıkıntımız olarak devam ediyor. 12 Eylül'den önce böyle değildi. Şahsen ben Eminönü Yeni Camii'de 1,5 saat kala ezan Muhammediye caminin içini ve dışarıda da onun avlusu var Eminönü'nde Yeni Camii'nin avlusu var. Gerek avlu gerekse caminin içerisi tamamen silme dolmuş vaziyette oluyordu. Ve artık biz dersimize başlıyorduk. Dersler dengeliydi, düzenliydi. Fakat şimdi bu olamıyor. Bir türlü cemaat-i müsliminin zaman ayarlaması, zaman planlaması arzu ettiğimiz seviyede zuhur etmiyor. Onun için de derslerimiz böyle kesik, eksik, sıkıntılı ve ancak dersin sonuna kadar cemaat-i müsliminin yerini tam manasıyla aldıktan sonra konuşma arzusu uyanıyor. O zaman da ezan-ı Muhammed'i yaparmış oluyor. Vakit yaparız. Konular yığılıp kalıyor ve meselelerimizi aldığı içinde geniş zaman içerisinde cemaat-i müslimine arz veya takdim edemiyoruz. Bunun başka yolu yok. Affedersiniz bir tiyatro adamları, tiyatro elemanları kesinlikle sahneye çıkmadan önce salonda herkes yerini almıştır. Salonda herkes yerini aldıktan sonra sahne harekete geçer. Yani bir tarafta sahnede temsil devam ederken öbür tarafta giren çıkan, giren çıkan olmaz. Olursa hiç anlaşılmaz. Ve diğer meseleler de böyledir. Ama vaaz-ı nasihat konusunda henüz bu disiplini sağlayabilmiş değiliz. Bunun birinci derecede sebebi Müslümanlar, ikinci derecede yönetim, idare dediğimiz sebepler geliyor. Oralara girmiyorum. Ve yine mümkün mertebe bugün anlatmak istediğim birkaç hususu da anlatmaya çalışayım. Vakit çok azaldı, yarım saat bile kalmadı. Kendiler dersin başında okumuş olduğum ayet-i kerime üzerinde biraz durmak lazım. Ya eyyühellezine amenu şeklinde başlayan ayetlerden birisi de bu. Ey müminler, çok kısa şekilde manası, anlamı ey müminler diyerek başlıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey Müslümanlar. Rabbimizin özel hitabı bu. Hususi hitap şekli. Kime mahsus bu hitap? Yalnız Müslümanlara mahsus. Yalnız müminlere hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu dedi mi, bunun muhatabı sadece Müslümanlardır. Bir başkası değildir. Başka cemaatler, başka milletler değil. Ey Müslümanlar! Nedir? Bu hitabın arkasında belli ki Rabbimizin bize duyurmak istediği, bize ulaştırmak istediği bir mesele var. Bir hakikat var. Veya bir emir var, veya bir yasaklama var, veya bir ikaz var. Her neyse. Bakalım burada ne var? Devamında Rabbimiz buyuruyor ki لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا Sakın ha sakın. Arapça lam elif harfini tanıyorsunuz. Hani elif, be, te, se, cim, ha diye devam eden Kur'an harflerinin sonunda yer alan bir lam elif var. Lam elif. Aynen evlerde eskiden kullandığımız elektrikli süpürge çıkmadan evvel, elektrikli süpürge çıkmadan evvel hususi bir bitkiden, ottan yapılan süpürgeler vardı. Yine şimdi fukarayı Müslümin, Müslümanların fakirleri bu süpürgeyi kullanıyor. Ot dediğimiz özel bir ot var, ondan yapılan süpürgeler, böyle saplı süpürgeler. Bu lam elif aynen o süpürgeye benziyor. Lam elif aynen o süpürgeye benziyor. Ve süpürge ne yapar? Ne kadar pislik, mezbelelik, çöplük, toz, toprak varsa süpürür. Bu lam elif de hangi fiilin Arapçada fiilin başına gelirse önündekilerini süpürüp atıyor. لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ Benim düşmanlarımı diyor Hazreti Allah. Allah'ın düşmanları olur mu? Olur ki benim düşmanlarımı diyor. Allah'ın düşmanları olur mu olmaz mı? Biz bunu nereden öğreneceğiz? En yakın kaynağımız Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın düşmanları var diyorsa biz ne demek zorundayız? Var demek zorundayız. Devam ediyor. Ve adüvveküm, sizin de düşmanlarınız var. Canım biz herkesle dostuz. Bu senin sözün. Bir de Allah'ın sözüne, Allah'ın kelamına bakalım. Ve adüvveküm, sizin de düşmanlarınız diyor. Demek ki Müslümanların düşmanları olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyorsa var mıdır yok mudur? Vardır. Peki var. Bunu Kur'an ifade ediyor. O halde benim ve sizin düşmanlarınızı, benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı sakın ha evliya demek Arapça dost demek. Evliya. Onun için İslam dininde evliya dediğimiz kişiler, mübarek zatlar, evliya dediğimiz insanlar Allah'ın dostu oldukları için onlara evliya denmiş. Biliyorsun. Genelde evliya demek dost demek. Veliler, dostlar. Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ey müminler sakın dost edinmeyin. Lam elif geldi kelimenin başına. La tettefizu, tutunmayın, edinmeyin, kabullenmeyin. Kafir olduğu sürece, Hristiyan olduğu sürece, Yahudi olduğu sürece, Mason olduğu sürece, Komünist olduğu sürece, onlar benim de düşmanlarımdır, sizi de düşmanlarınız diyor Allah-u Teala. Allah söylüyor. Yani şimdi ben hayretler içinde kalıyorum. Müslüman olduğunu zannettiğimiz bazı insanlar çıkıyor, şu ayet-i kerimenin gözünün içine baka baka dostumuz Amerika diyor. Dostumuz Fransa diyor. Yahu bu Kur'an'a aykırıdır. Müslüman olduğunu söyleyen insan böyle konuşamaz. Ağzına hakim ol, diline hakim ol. Bir kelime insanı kafir yapar. Bir kelime. Allah düşmanlarımız, düşmanlarım diyor, sizinle düşmanlarınız diyor. Sen diyorsun ki ey Rabbim sen bu işleri bilmezsin, onlar bizim dostumuz diyorsun. Allah'a cehalet izafe ediyorsun. Bu tezadı nasıl ortadan kaldıracağız? Düşünün yani dost diye, yardımcı diye Suudi Arabistan kralı Amerika'yı Hicaz'a veya Körfez'e çağırdı mı çağırmadı mı? Vallahi şu ayet-i kerimeye göre Suud kralı Allah'ın düşmanıdır. Bu değil. Bu kadar sarih Kur'an-ı Kerim. Yani burada tefsire hacet yok. Çok açık bir surette tecelli ediyor. Mümkün değil. Başka türlü izahı mümkün değil. Canım, Cenab-ı Hak bizim kalbimize ne karışıyor? Ben istediğimi severim, istediğimi sevmem diyebilir misin bir Müslüman olarak? Mümkün değil. Allah-u Teala kalplerimize karışır. Neyi sevdiğimize müdahale eder. Kimi seveceğimize müdahale eder. Allah müdahalecidir. Bu müdahale etme hakkını Allah nereden alıyor? Yaratıcı olduğundan alıyor. Yaratıcıdır o. Ana rahminde kalp denen kalp, daha bebeklikten önce ana rahmindeki çocuğun adına İslam alimleri ne diyor? Cenin diyor, cenin. Ana rahmindeki çocuğun adı cenindir. Perdelenmiş, dışarıdan görülmeyen ve Allah tarafından özel şekilde ana rahminde hazırlanan, organları takılan ve üzerinde rahmet-i ilahiyenin tecelli ettiği yavruya cenin diyor. Ana rahminde çocuğa, yavruya, bebeğe neyse göz takılıyor, kulak takılıyor, ağız takılıyor, parmaklar takılıyor, tırnaklar takılıyor, ayaklar takılıyor. Bir şeyler yapılıyor orada tabii. Ana rahminde çocuğa ağız takılıyor ama ağız orada bir işe yaramıyor. Ağız beslenmek içindir. Bir şeyler yemek içindir. Ana rahminde çocuklar ağzıyla mı besleniyor, göbek hortumuyla mı, ne dersiniz? Göbek hortumuyla besleniyor. O ağız neye takıldı öyleyse? Geleceği dünyada ihtiyacı olduğu için önceden takıldı. Gözler de öyle, ayaklar da öyle. Hepsine kumanda etmek üzere bir de kalp takılıyor, kalp. Ana rahmindeki çocuğa kulak takıldığı gibi bir de kalp takılıyor. Kalp takılıyor. Takılan bu kalp önce işlemiyor. Her şey bitiyor, organlar, azalar, uzuvlar hepsi tamamlandıktan sonra, kalp de takıldıktan sonra şimdi sıra çalışmaya geliyor. Çalışması için, her şeyin çalışması için neyin çalışması lazım önce? Kalbin çalışması lazım. Fizik kanunlarına göre duran bir şeyi, duran bir maddeyi, durgun, duruyor burada. Onu harekete, onun hareketlenmesi için yerinde duran, hareket etmeyen bir şeyi, bir maddeyi hareket ettirmek için dışarıdan onu hareket ettirecek bir şeye ihtiyaç var mı yok mu? İlla birisi lazım ki onu hareket ettirsin. O kalp çocuğa takıldıktan sonra o kalbi harekete getiren nedir? Kimdir? Nasıl harekete getirmiştir? Şu anda dünyada hiçbir ilim adamı buna cevap veremiyor. Sadece Kur'an cevaplandırıyor. Kalbe hani böyle sıkışıp açılıyor kalp. Bu şekilde hareket başlıyor. Bu hareketi dışarıdan birisinin vermesi lazım. Ne verebilir orada? O kalbi harekete getiren kimdir? Bunu ilim adamlarından daha şu ana kadar şudur diye cevaplandıran kimse çıkmamış. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu hareketi veren Hazreti Allah Celle Celaluh'tür. İlk hareketi veren muharrik evvel Allah'tır. O kalbe hareket veren kimse o kalbin hükümlerine, o kalbin davranışına da müdahale etme hakkı onun oluyor. O kalbi oraya kim taktıysa, o kalbi kim çalıştırdıysa, o kalbin davranışlarını kontrol etme hakkı onundur. İstediğimi severim, istediğimi sevmem diyemezsin. Allah'ın sevdiğini seveceksin, Allah'ın sevmediğini sevmeyeceksin. Bakın hem hüküm böyle, hem hikmet böyle. Mümkün değil. Ne maksatta olursa olsun, Allah-u Teala'nın nehyettiği, sevmediği, kabul etmediği şeyi Müslümanın kalbi kabul etmeyecek. Müslüman kalbinden de sorumludur. Yoklayın kalbinizi. Zaman zaman gözünüzü kapatın ve kalbinizi yoklayın. Eğer Ebu Cehil ve benzeri kişileri zerre kadar içinizde, kalbinizde onlara bir sevgi, onlara bir saygı, onlara bir ilgi duyuyorsanız, böyle bir yaklaşım, böyle bir hal zerre kadar dahi olsa varsa, henüz o kalp iman etmemiştir. Mümkün değil. Kelimesi sevgiden kaynaklanıyor. Sevgi. Müslüman haramlara karşı, günahlara karşı, o günahları işleyenlere karşı dost olabilir mi, olamaz mı? Şimdi Yunus Emre sevgi yılı diye bir yıl tekrar uydurdular. Yunus Emre sevgi yılı. Bakın televizyona, bu Yunus Emre sevgi yılını, hani Yunus Emre büyük evliya, tamam, amenna. Ama her şeyden evvel Allah'ın dostu bu Yunus. Allah'ın sevdiğini sevmiş, sevmediğini Yunus Emre sevmemiş. Televizyona dikkatle bakın, Yunus Emre sevgi yılını açarken, takdim ederken önce bale dedikleri kadınlarla erkeğin beraber dans etmesiyle başlattılar. Kadınlarla erkekler kol kola, kucak kucağa dans ederek başlıyor. Yunus'ta o dansözleri seyretmek suretiyle temsil etmişler. Yunus Emre'yi adeta fuhşun ve dansözlerin dostu olarak takdim ediyorlar. Vah benim zavallı Yunus'um. Yunus Emre sevgiyi telkin ettiyse dansözleri sevin demedi ki. Böyle bir maddesi mümkün değil, kitabında göremezsiniz. Nasıl Mevlana'yı hızla Hristiyanlaştırmaya çalıştılarsa, şimdi de Yunus Emre'yi Hristiyanlaştırmak istiyorlar. Ve şimdi onun şiirlerinden, onun güzel sözlerinden bir program yapmışlar. Çıplak kadınlarla erkeklerin beraber oynayarak sahneye getirdikleri bu hareketin adına da oratoryo, oratoryo demişler. Yani Yunus Emre oratoryosu, aynen kilise ayininin adıdır. Oratoryo demek, papazın icra ettiği ayin demek. Oratoryo. Hızla Hristiyanlaştırmak istiyorlar. Kadınlarla erkeklerin beraber dans ederek bale adını, devlet balesi, bu elemanlarla, bu dans gösterileriyle Yunus Emre'nin bir araya gelmesi vallahi mümkün değildir. Ben böyle bir Yunus Emre'yi tanımıyorum. Görsem ki Yunus Emre kadınlarla erkeklerin beraber dans ettiği bir mecliste oturuyor, ben o Yunus'un yüzüne tükürürüm. Vallahi tanımam, kabul etmem. Ama işte öyle takdim ediyorlar Yunus'u. Ama işte öyle olmasını, yani Yunus Emre'yi değil, kendi arzu ettikleri şekilde Yunus Emre'yi takdim ediyorlar. O Yunus bizim Yunus'umuz değildir. O Mevlana bizim Mevlana'mız değildir. Her zaman yüreğim yanarak söylemişimdir. Şu televizyon denen korkunç cihazın ve silahın aynasına bizim de çıkma hakkımız olsaydı da anlatsaydık Mevlana kim, Yunus kim, bu soytarılar kim? Onların televizyona çıkmaya hakkı var, bizim yok. Tiyatrocuların televizyona çıkma hakkı var, din alimlerinin televizyona çıkma hakkı yok. Bunu siz de biliyorsunuz ve bunu kabullenmişsiniz. Miskin miskin kabullenmişsiniz. Geçen hafta biliyorsunuz, Türkiye'nin en son din alimlerinden, Kur'an-ı Kerim üzerinde, yeryüzünde en büyük alimlerinden Gönenli Mehmet Hoca Efendi vefat etti. Ve Fatih Camii Şerifinden cenazesi uğurlandı, Allah'ın rahmetine emanet edildi. Görülmemiş bir cemaat içtima etmişti, ben de oradaydım. en az 50 bin 60 bin Müslüman içtima etmişti. Ve televizyon vallahi bu alimin ölümünü kimseye duyurmadı. Bu cenaze töreninden bir tek görüntü sunmadı. Ama bilmem nerede ölmüş bulunan bir tiyatro artistinin ölümünü günde 3 defa haber veren TRT. Niye kapısını İslam'a kapatmış acaba? Niye İslam alimlerine kapatmış? Ve siz nasıl Müslümansınız? Ve siz nasıl bunlara vergi veriyorsunuz? Korkunç bir şey. Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanı, şu andaki Diyanet İşleri Başkanımız sarılıyla, cübbesiyle Diyanet İşleri Başkanı olarak Trabzon'a gidiyor. Trabzon havaalanına iniyor. Herkes karşılamaya gelmiş. Trabzon valisi yok. Vali beyefendi hazretleri Diyanet İşleri Başkanı'nı karşılamaya gitmiyor. Soruyorlar, sayın vali niye gitmediniz? Laikliğe aykırı olur da onun için gitmedim diyor. Vallahi böyle. Fakat takvim ilahiye bakın ki orada biliyorsun bir önemli bir kilise var Trabzon'da. Çoğunuz bilirsiniz. Ertesi gün, hemen ertesi gün Azerbaycan'dan Hristiyanların baş papazı olan birisi geliyor. Doğru Trabzon'a. O da havaalanına iniyor. Başta vali olmak üzere bütün erken onu devlet töreniyle karşılıyorlar. Papazı. Trabzon'da oluyor bu hadise. Müslümanların hocalarına gelince laiklik var. Hristiyan papazlarına gelince laiklik yok. Ve bunu Müslüman Türk milleti yutmuş. Onlar uyutmuş, bizimkiler yutmuş. Ve biz Müslümanız zannediyoruz kendimizi. Geçen hafta söyledim. Televizyonda yerli diziler var. Yerli dizi. Hepiniz biliyorsunuz. Bizimkiler diye kapıcı mapıcı. Efendim işte Kuruntu ailesi falan filan. Yahut Uğurlu Giller falan filan. Allah için geçen hafta dedim. Bakın bu dizilerde artistler yerli, yönetmen yerli, işte projektör neyse hepsi yerli yerli. Yani Bulgar değil bunlar bu filmi çevirenler. İtalyan değil, Amerikan değil. Yerli. Türk, Müslüman güya. Bakın dedim yani. Allah için tekrar ediyorum. Bakın. Hiçbir sarığıyla, cübbesiyle bir din alimini gösteriyor mu göstermiyor mu? Göstermiyor. Bir camiyi göstermiyor. Bir seccadeyi göstermiyor. Namaz kılan bir insanı, secde eden bir insanı göstermiyor. Seccadeyi göstermiyor, kıbleyi göstermiyor. Elini açıp da Allah'a dua eden bir kişiyi görmediniz yerli dizilerde. Dua eden insanı göstermiyor. Hiçbir şey ne dinden ne peygamberden bir tek sahne göstermiyor. Soruyorsunuz laikliğe aykırıdır diye yapmıyoruz diyorlar. Ama öbür taraftan döviz olarak parasını ödeyip ithal ettikleri Amerikan filmlerinde dahusuz Meksika filmlerinde adım başı peder, peder, peder, papaz, kilise dua edenleri gösteriyor mu göstermiyor mu? Söyleyin Müslüman olarak gösteriyor. Müslümanlığa gelince laikliğe aykırı, Hristiyanlığa gelince laikliğe aykırı değil. Niye çift taraflı hareket ediyorlar? Niye danışıklı dövüş yapıyorlar? Neden Müslümanlara karşı bu cepheyi takınıyorlar? Ve siz niye sormuyorsunuz milletvekillerine dedim? Neden devlet bakanlarına sormuyorsunuz? Neden sessizsiniz? Neden ölmüşsünüz? Neden ceset haline gelmişsiniz? Siz nasıl Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'dan nasıl şefaat isteyeceksiniz? Ey tarikatlı kardeşlerim, sabahlara kadar teheccüd namazı kılan fukara kardeşlerim, neyi değiştirebiliyorsun? Ne olacak bu vaziyet? Bu çifte standart, Hristiyanlara karşı hiçbir engel yok. Televizyon baştan sona kadar kederlerle, papazlarla dolu. Ama yerli dizilerde bir tek Müslüman, o zaman Allah ile bütün bağlarını koparmış olmuyor musun? Kendiler. Bu arada Körfez krizinden daha tehlikeli bir gelişme var Türkiye'de. Onu da sadece yarın huzur-u ilahide niye cemaate duyurmadın demesin diye Allah duyuruyorum. Başka bir şey için değil. Biliyorsunuz bir çalışma var. Uzun zamandan beri bir çalışma var. Kur'an kurslarından başta Amerika ve sonra Avrupa devletleri Türkiye'de İslam'ın gelişmesinden vallahi rahatsızlık duyuyorlar. Yeminle söylüyorum. Büyük rahatsızlık duyuyorlar. İslami gelişmelerden, çalışmalardan, İslami örgütlenmelerden. İslami örgütlenmelerin başında şöyle veya böyle en çok Kur'an kursları geliyor. Kur'an kursları öyle değil mi? Neler kursları var? Her neyse buralarda Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hafızlarımız veya yüzünden okuyan çocuklarımız küçük yaşlarda Kur'an kurslarında okuyorlar. Arkasından İmam Hatip okullarına tabii Kur'an okuyan çocuklar birinci derecede İmam Hatip liselerine tercihli alınıyorlar. Ve Kur'an okuyan bir nesil İmam Hatip okullarında da Kur'an'ı al çok dört dörtlük demiyorum. Zaten kırpa kırpa kuşa çevirmişler. Müfredatını, derslerini, tedrisatını zaten. Ama her şeye rağmen yine Allah ve Resulü'nün yolunda yürümeye çalışan bir nesil peydahlanıyor mu, peydahlanmıyor mu İmam Hatip okullarından? Peydahlanıyor. İşte bundan vallahi Amerika rahatsız. Vallahi Avrupa rahatsız. Kimse bundan rahatsız. Türk İş Adamları ve Sanayiciler Derneği de bir dernek yok mu piyasada? Onlar dahi rahatsız oldu onların baskısıyla. Kapatılsın diye bir rapor hazırladılar mı, hazırlamadılar mı? Hazırladılar. Hiçbirisi tutmadı. Halk tepki gösterdi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir proje var. Bu projenin gayesi Kur'an kurslarıyla İmam Hatip okullarını vallahi kapatmaktır gayesi. Arz ediyorum. Sırf mahşerde mesul olmayınca söylüyorum. Ne yaparsanız yapın. İlk öğretimi 8 seneye çıkartma projesi. İlk öğretim. İlk öğretim ne demek? İlkokul mezunu oluncaya kadar devam eden eğitime ne diyorlar? İlk eğitim. İlk öğretim diyorlar. 8 seneye çıkartmak istiyorlar. Ben burada şahısları, partileri hedef almıyorum. Asıl tehlikeyi haber veriyorum. Bilsinler veya bilmesinler. 8 seneye çıkartmak üzere kanun çıkmış durumda şu anda. Proje tamamlanmış, uygulamaya koyacaklar şimdi yakında. Önümüzdeki sene tabii. Bu sene devam ediyor. 8 seneye çıkıyor ilk öğretim. 7 yaşında alacaklar çocuğunuzu. Mecburi olacak ha. Göndermem diyemezsin, kanun var. 7 yaşında alacaklar. 8 senede ilk öğretim olduğuna göre 7-8 daha ne eder? 15 yaş. 15 yaşını tamamladıktan sonra 16 yaşına girdikten sonra ilkokul mezunu alacak. Olacak. İlkokul mezunu oldu. Kaç yaşında? 16 yaşında. Kur'an kurslarında biliyorsunuz ilkokul mezunu olmayanı alamıyor. O da kanun var. 16 yaşına geldikten sonra Kur'an kursuna göndermek isteyeceksiniz. Vallahi 16 yaşına gelmiş bir çocuğu kimse Kur'an kursuna gönderemez. Gitmez zaten. Gitse de onun arzı Kur'an'ın harflerine uyduramazsınız. Ve Kur'an eğitimi kapanıyor. Talebe bulamayacağından dolayı bir yıl zarfında bütün Kur'an kursları vallahi kapanacak. Yeminle söylüyorum. Bu proje hazırlandı şimdi. Kanun da çıktı. Kur'an kursları kapanınca trilyonlar harcadık biz bu Kur'an kurslarına. Türkiye genelinde trilyonlar harcayarak Kur'an kursları, binaları, inşaatları yapmadık mı? Masraf etmedik mi? Bunların yapımına devletten bir kuruş gelmedi. Halk verdi, cemaat verdi, Müslümanlar verdi. Bu binaları inşa ettik Kur'an kurslarını. Talebe bulamayacağı için kapanınca bu binalar kime kalacak? Yine onlara kalacak. Bütün emekleriniz boşa çıkacak. Kur'an kursları bu şekilde 16 yaşına gelmiş bir talebeyi Kur'an kursuna vallahi gönderemezsiniz diyorum. Ağzı yatmaz, gözü yatmaz. Bitti o. Erginlik çağına girdi. Artık ihtilam oldu. Erkekliğini buldu. Kız, kadın yetişti. Daha sokamazsın Kur'an kursuna. Hileye bakın, hileye bakın. Tabi arkasından Kur'an kursları kapanınca otomatik olarak İmam Hatip okulları da vallahi kapanacak, talebe bulamamış. Bulamayacak, bitti, proje devam ediyor. Şimdi Türkiye'de bu oyun oynanıyor. Allah'ı kefil olarak size haber veriyorum. Her türlü fırsatı değerlendirerek milletvekillerini, devlet bakanlarını tutup da bu hususu onlarla müzakere etmezseniz yeryüzündeki bütün müminlerin, mazlum Müslümanların vebali hepinizin boynunda olsun. Hadise budur. Şimdi bu proje devam ediyor. Ve çıkmıyor. Körfez bunalımını bahane ederek sinsi sinsi memleketin bu damarlarını kesiyorlar. Hiç haberimiz yok. Körfez'i bahane ederek. Neler oynanıyor Türkiye'de? İkinci bir şey. Türkiye'de Müslüman aileler yavaş yavaş uyanmaya başladı. Haramlar, helallar yavaş yavaş anlaşılmaya başladı. Ve şimdiki usul içerisinde siz Müslümanlar olarak uyanan şuurlu, mümin, müttaki Müslüman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kızlarını ilkokula, hani ilkokul mecburiyet olduğu için, mecburi eğitim olduğu için 6 yaşında ilkokula gönderiyordunuz. Ve ilkokul 5 seneydi. 5 sene sonra ilkokuldan mezun olurken kızınız kaç yaşında oluyordu? 11 yaşında. Henüz buluğa ermemiş, ergidikana girmemiş oluyordu. Hayız görmüyordu, affedersiniz. Dolayısıyla mahrem namahrem sakıncası yoktu. Başı açık olabilirdi, neyse yani. Ergidikana girmemiş. Şimdi 8 seneye çıkınca 7 yaşında alacak, 16 yaşında ilkokul mezunu diye kızınızı bırakacak. Erginlik çağı Türkiye'de en çok kızlarda 12 yaşında başlıyor. 12'den 15'e kadar 3 sene buluğa ermiş olduğu halde kız talebelerle erkek talebeler karmaşık okuyacak mı, okumayacak mı? Buna nasıl razı olacaksınız? Ey Müslümanlar, nasıl olacak bizim halimiz? Bizim üzerimizde korkunç oyunlar oynanıyor. Bunu söylemek istiyorum. İlk öğretimi 8 seneye çıkartmanın gayesi, şu Kur'an'ı şahit tutarak söylüyorum ki, Kur'an kurslarıyla İmam Hatip okullarını sinsice, gizlice kapatmaktır gayesi. Biz nasıl bunu kabulleneceğiz, nasıl yutacağız? Yıllardan beri emek verdiğimiz bu sistemi nasıl, bu binaları, bu teşkilatları, bu yavruları nasıl terk edeceğiz, nasıl, nereye bırakacağız? Buna da dikkatlerinizi çekmek ve vicdanlarınıza havale etmek için anlattım. Şu anda bu tıpış tıpış yürüyor, kanun çıkmış, İmam Hatip okulları kan ağlıyor, İmam Hatip teşkilatları kan ağlıyor, kıyamet koparıyor. Cemaat-i Müslümin de harp çıkacak mı, çıkmayan? Harp çoktan çıkmış Türkiye'de. İslam'ı yok etmek için harp çoktan çıkmış. Sen hangi harbi bekliyorsun? Hangi savaşı bekliyorsun? Bakın değiliz. İşte aziz kardeşlerim, bir ayet-i kerime daha huzurunuza takdim edip derse son vereceğim. Bakınız, Rabbi Rahim-i Zülcelal Nisa suresinde 89 numaralı ayet-i ilahiyede asıl meseleyi ve hakikati bize şöyle duyuruyor, arz ediyorum. Ehli küfrün, şimdi bakıyorum da gerek İslam tarihinde gerekse son yakın tarihte doğusuyla batısıyla kafirlerin şimdi Körfez'de, petrol bölgesinde ittifak ettikleri gibi yeryüzünde böyle ittifak etmemişler şimdiye kadar. Rusya'sı dahi katıldı onlara. Komünist Rusya. Çin dahi katıldı. Korkunç bir ittifak meydana geldi. Halkı Müslüman olan, yönetimleri de kafir olan ülkeler de katıldı. Mısır mesela. Mısır halkı Müslümandır, Mısır yönetimi kafirdir. Allah da katıldılar. Ve Amerika'yı çağırdılar Hicaz'a. Düşünün ki İslam tarihi başından bugüne kadar Hicaz topraklarında geçen gün Noel gecesinde Amerikalı ve Avrupalı askerlerin içtikleri şarabın miktarı 1400 yıldan beri içilenden 100 kat fazla diyorlar. Hicaz'da içildi bunlar. Ve 2000 kilise kuruldu biliyorsunuz, çadır kilise. Avrupalılar ve Amerikalılar o Noel gecesinde dua etsinler diye o sarhoş Johnny'ler, George vesaire Amerikalılar için 2000 kilise. İsrail'den haham geldi Hicaz'a, yüzlerce de havra yani sinagog, çadır sinagog açtılar ve oralarda eleştiler. Bunlar oraya niye geldi? Demin dedim ki kalbimizdeki ezan okundu mu? Okunmadı. Kalbimizdeki duygulara da Cenab-ı Hakk'ın hükmetmesi lazım. Hani kalbimizin duygularına, hani dışarıya vurmadığımız, dışarıya yansıtmadığımız duygulara da Cenab-ı Hak hakimdir. Hüküm koyuyor. Ve bizi bu hususta haberdar ediyor, ikaz ediyor. Anlatıyorum, ayet-i kerime okuyorum. Estaizubillah. وَدُّوا لَوْ تَكْفِرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Şu ayete bakın Allah aşkına. Arapça vedde, yeveddü, meveddet demek, sevgi demek. Arzu etmek, istemek. Meveddet ile muhabbet kelimesi aynı. Vedde, istedi, arzu etti, sevdi, hoşlandı demek Arapça. Veddü, bütün ehli küfür, kafirler istiyorlar, istediler, arzu ettiler. Kafirlerin bir arzusu var. Kim olursa olsun, kitaplı veya kitapsız. Kitaplı kafirlere Hristiyan denir. Kitaplı kafirlere Kur'an-ı Kerim Yahudiler diyor. Yahudilere ve Hristiyanlara kitaplı kafir. Hani birinde İncil var, birinde ne var? Tevrat var. Uydurma muydurma da olsa bir kitap var ellerinde. Onlara kitaplı kafir diyor. Geçen hafta anlattım. Onların Allah'ı bizim Kur'an'da belirten Allah değil. Onların Allah'ı baba, onların Allah'ı Allah, onların Allah'ının oğlu var, onların Allah'ının karısı var, onların Allah'ının kızları var. Melekler Allah'ın kızları diyorlar. Evet. Gerek kitaplı gerekse kitapsız kafirlerin ortak oldukları bir şey var. Bir şey istiyorlar diyor Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Ben anlatıyorum. Veddü istiyorlar ki ne istiyorlar? Lev tekfurune kema keferu. Kendileri nasıl kafir olmuşlarsa istiyorlar ki ey ümmeti Muhammed siz de kafir olasınız. Ayet bunu söylüyor. Ne olacak o zaman? O zaman ne olacak? Fetekunune aynen bak kâne yekûnü tekûnü tekûnune. Fetekunune olacaksınız sevâen. Aynen o kafirlerin seviyesinde olacaksınız. Onlar ile aynı olacaksınız. Onlar ile emsal, onlar ile aynı. Sevaen demek seviye, aynı, eşit, müsavi. Onlar gibi siz de kafir olacaksınız. Onlar gibi Johnny, onlar gibi George, onlar gibi ehli küfür olmanız için bütün kafirler kendileri gibi sizin de kafir olmanızı istiyorlar. Bu haberi veren Allah'tır. Yanılması mümkün değil. Öyleyse ne yapalım ya Rabbi şimdi tehlikeyi haber ver. Ne yapalım? فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ. Onlardan hiç kimseyi dost edinmeyin, sevmeyin, kabullenmeyin. Ayete bak. فَلَا تَتَّخِذُوا. Aynen demin okuduğum gibi burada geliyor. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ. O küfür milletlerinden Amerika'sıyla, Fransa'sıyla, Avrupa'sıyla, her şeyiyle, Japon'uyla, Çin'iyle, Kore'siyle, hepsiyle, ehli küfür olduktan sonra hiç fark etmeyecek, hepsiyle, onlardan hiçbirisini فَلَا تَتَّخِذُوا اَوْلِيَا. Dost kabul etmeyin, dostumuzdur demeyin. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا. Onları yardımınıza çağırmayın. Onlar yardımınız için gelmez, sizi kafir yapmak için gelirler. Ayet. 89 numaralı ayettir bu Nisa suresi. Yani şimdi yeryüzünde Hiçbir Müslüman var mı ki Amerika Körfez'e Müslümanları korumak için geldi? Böyle şeye inanabilir misin? Bu şekilde, bu hususa böyle inanan kişi şu ayet-i kerimeyi vallahi inkar etmiş olur. Onlar istiyorlar ki siz de dininizden, Allah'ın kitabından, Hazreti Muhammed'den kopup ayrılasınız. لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا Kendileri gibi kafir olmanızı istiyorlar. Aynı istiyorlar. Bizde de var bunun aynen. Çağdaş olmak bahanesiyle, çağdaş. Düşünün, çağdaş olmak en büyük gaye onlarda şimdi. Bizim yerli gazeteciler var, tiyatrocular var, yazarlar var, çizerler var, profesörler var. Bunların bütün gayesi çağdaş olmak. Ne demek çağdaş? Avrupa'daki ve Amerika'daki insanların hayat tarzını, yaşama şekillerini aynen benimsemek. Avrupa'da kadınlar istedikleri erkeklerle düşüp kalkıyor mu, flört yapıyor mu, seks yapıyor mu, biz de yapalım, çağdaş olalım diyorlar. Düşünün ki bu düşüncede olan nikahı lüzumsuz. Efendim bir kadın bir erkeği seviyorsa nikaha lüzum yok, senelerce onunla beraber yaşayabilir, bunun günahı olmaz diyor. Belediye başkanı yapmışlar böyle bir fahişeyi İstanbul'da. Resmen televizyonda takip ettim. Efendim diyor, bir kadın bir erkeği sevdikten sonra nikaha ne lüzum var? Uydurma şeydir nikah diyor. Ben seviyorum, yaşarım diyor, yatarım diyor. 30 senedir yaşıyorum böyle bir yönetmenle diyor. Ya bu belediye başkanı seçilmiş. Çağdaş kadın. Çağdaş kadın demek Hristiyan kadın demektir. Açık yani. Batıyı, Avrupa'yı patriklerin ve papaların yönetiminde ve denetiminde olan bir hayat tarzını benimsemenin adını çağdaşlık koymuşlar. Ve bizim neslimiz bunu yutmuş. Bunu kabullenmiş görünüyor. Geçen hafta dedim, Noel gecesinde adını yılbaşı koymuşlar ki bunu geçen hafta anlattım. Asla böyle bir gece yok. Noel gecesi diye bir gece var. Yılbaşı gecesi uydurma bir laftır. Uydurma suni bir kelimedir. Yılbaşı değil, Noel gecesidir. Hristiyanların bayram gecesidir. O geceyi kutlamak için Hristiyanların dünyada genelde kiliselerde kutladıkları Noel gecesini bizimkiler Türkiye'de yılbaşı diye kutladılar ve Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, şiddetle nehyettiği piyango çekilişine, piyango o akşamki çekilişe 22 milyon insan bilet satın alarak katılmış oldu. 22 milyon. Resmi açıklamaya göre yılbaşı gecesindeki kumar çekilişine 22 milyon bilet satılmış. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir iştirak. Geçen hafta güzel durdum bunun. Yani insanı yüreğinden, kalbinden yaralayan bir hadisedir. Ve yılbaşı diye tertip ettikleri Noel gecesinde içilen şarapların miktarı açıklandı. 365 gün var bir senede biliyorsunuz. Onun bir gününü Noel gecesine çıkarın, 364 gece kalıyor geriye. 364 gecede içilen şaraptan 2,5 katını o gece içmişler. Ve burası çağdaş Türkiye, laik Türkiye, öbür tarafta da Müslüman Türkiye, ümmeti Muhammed Türkiye. Vah Türkiye'm, zavallı Türkiye'm. Türk'ü yem yapmışlar, alet etmişler papazlara, patriklere, korkunç. Görüyorsunuz hadiseleri. Bütün bunlar muvacihesinde ehli küfrün maksadını Cenab-ı Hak haber veriyor. Ben bu Kur'an'dan anlatıyorum. Veddu istediler ki lev tekfurune, ah kafir olaydı şu Müslümanlar, kema keferu, kendilerinin kafir olduğu gibi. Ayet haber veriyor. Dertleri bu. Aynı şeye, aynı hayata, aynı hayat biçimine bizi de alıştırmak için çalışıyorlar. Bütün dertleri bu. Bunun adını çağdaşlık koymuşlar. entegrasyon koymuşlar, adaptasyon koymuşlar. İşte bir takım böyle kelimelerle, Fransızca kelimelerle, İngilizce kelimelerle, uydurma kelimelerle korkunç şekilde 55 milyon Müslüman Türk'ü apar topar Hristiyan yapmanın çarelerini arıyorlar. Ve bizim dervişlerimiz, sofularımız, tarikat mensubu kardeşlerim, rahat ben efendi hazretlerini buldum ya, geceleyin de kalkıp teheccüdümü kılıyorum ya, 3000 tesbihimi çekiyorum ya, bana top bile kar etmez diye düşünüyor fukara kardeşim. Görüyorsunuz, nesil ne hale geldi. Ve nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz? Nereye çekilmek isteniyoruz? Nereye? Düşünün yani, bir savaş olması halinde Amerikalı Johnny, Amerikalı George onlarla beraber ümmet-i Muhammed'den olan Müslüman Türk askerleriyle Amerikan askeri George'un veya Johnny ile beraber olacaklar, karşıdaki Müslümanı beraber öldürecekler. Nasıl olacak? Bu hangi kitaba uyacak? Hangi maddeye uyacak? Ne diyeceğiz? Bu nasıl olacak? Bir hoca olarak benim aklım hayalim almıyor vallahi. Nasıl olacak? Nasıl ben George'la Johnny'yle birleşeceğim de bir Müslüman insanı öldüreceğim cephede? Nasıl, nasıl? Bunu hangi kitaptan fetva alacağım? Günlerdir düşüne düşüne kahrolacağız vallahi. İşte ayet-i ilahiyenin manasını kısaca, bir de bunun tefsiri var tabii. Tefsirine girsem 2-3 saatimizi daha alacak demektir bu. Sadece manasını arz ettim. Veddu, bütün kafirler istiyorlar ki lev tekfurune kema teferu fetekunune sevaa, aynen kendileri gibi kafir olasınız ve onlarla müsavi olasınız, onların emsali olasınız, onların benzeri olasınız, aynen onlar gibi olasınız. Fetekunune sevaa, seva demek aynı seviyede olasınız, aynı halde olasınız, aynı yaşama içinde olasınız. O halde öyle olmamak için فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ evliya, onlardan, kafirlerden, ehli küfürden hiç kimseyi dost edinmeyin, dost kabul etmeyin, dostluk fikrini kullanmayın diyor ve Cenab-ı Hakk'a iyiyen de saklıyor. Onun üzerine bir şey söylemek mümkün değil. Konuşan Kur'an-ı Azimüşşan, ayetleri gönderen Hazreti Allah'tır Müslümanlar. Bir başkası değil. Reuters ajansı konuşmuyor. Associated Press ajansı konuşmuyor. Ki bu ajansların başında hepsi İsrailoğullarından büyük patronlar, büyük şirketler var. Amerika'daki Associated Press ajansının sahipleri İsrail'dir. Dünyaya bütün haberleri İsrail'in eleğinden eleyerek o haberleri veriyorlar. Mümkün değil olduğu görmüyor zaten. Ve kısıtlamayla veriyorlar, sansür ederek veriyorlar. Siz ne söylerseniz söyleyin, haber bültenine geçirirken kendi arzu ettikleri gibi haberi veriyorlar. Sen ne yutuyorsun? Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'e merhamet etsin inşallah. Müslümanlar, anlattıklarımın, anlattığım hususları her yerde ispata hazırım. Her yerde. Lütfen siz de itimat edin ve bunların icabına bakın. Bu manevi veballerden kurtulmak için tedbir alın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.